सर्वम ये भीतर निश्चय एक होना चाहिए कि है वासुदेव सर्वम। सर्वम तब तक है कि जब तक दूसरी सत्ता का भान होता है, दूसरी सत्ता ही नहीं वासुदेवा बस। वासुदेवा ये परम पद है, परम पद स्वतः प्राप्ति का अंतिम परम पद है वासुदेव। मैं तो यह वह है ही न, मैं है न तू है न यह है न वह है वासुदेव। परम गति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है, अंतिम गति नहीं होता है। तो अंतिम क्या होता है वासुदेव? वासुदेव है वास्तव में, ये सब वो परमात्मा ही है। परमात्मा में सिवाय कुछ हुआ नहीं। मनसा वचसा दृष्टिया अरे गृहते अन्य इंद्रिय आम एव न तो अन्यत यदि बुद्ध तुम। ये भागवत मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए आवे भगवान मैं ही हूं केवल, न मैं तो अन्य मेरे सिवाय है ही नहीं, मैं ही हूं आम एव न तो अन्य। ये बात एकदम स्वीकार कर लादी और है यही चीज, ये जो दूसरी चीज है ये है नहीं, ये सब नहीं हो जाएगी। क्यों ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत अस्त भाव न विद्युत सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही एक ही रही तो एक सत्ता क्या बस देवी है बस। ना सो विद्यते भावा अर्थ भावा न विद्यते अर्थ की सत्ता होती ही नहीं, सत की सब है तो वासुदेव। अंत में यहां पहुंच रहा है ये सार बात है। मैं अभी स्वीकार कर लो अभी अभी अभी इसी क्षण एकदम पूर्ण हो गया पूर्ण। तत्व ज्ञान वो मुक्ति भक्ति प्रेम बोध सब सब इतनी बात है। नहीं समझते हैं, नहीं स्वीकार नहीं करते ना, यही गलती, ये गलती है और कोई गलती सीधी सीधी बात है, एकदम सरल बात है। सर्वम वासुदेव सर्वम कुछ चीज है जब तो सर्वम वासुदेव है, चीज है ही नहीं तो वासुदेव है सर्व है ही नहीं। जैसे आदमी के विचार है कि मुक्ति हो जाती है तो सब एक हो जाते हैं, तो मुक्ति क्या है कि वासुदेव सिवाय कोई वस्तु किंचित मात्र भी नहीं है, यह सब सब के मात्र मनसा वचसा दृष्टिया विद्यते अन्य इंद्रिय अन्य इंद्रिय मैं ही हूँ। मन से भी मैं ही मैं तो देख रहा हूँ, वचन से भी दृष्टि से भी इंद्रिय से भी अवैव न मत अन्यत वासुदेवा यही एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दे बस, और कुछ करना नहीं है। एक बार दो बार क्या करेगा, दो बार क्या करेगा, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दे तो वासुदेव पूरी इतनी बात है। है परमात्मा सिवाय कुछ हुआ नहीं, यही विचार कर दिया मनसार मदसार दृष्टिहार अनिग्रह ने ये बता रहे अमेव न बतो अन्यत मैं ही हूँ, मेरे सिवाय नहीं है। बुद्धत्वम अनुसार जटित तत्काल एक एकदम आदमी इतनी बैठ जाए तो ये बात अपना एक बैठ के गंध में पर भगवान है भगवान है भगवान है, मैं तू है ही नहीं, मैं है न तू है न यह है न वह है, परमात्मा है काम पूरा किया। हाँ करना है इसमें देरी नहीं करनी, आज ही बच्चे बिना माँ कैसी, माँ बिना बच्चा कैसा, साधक बिना साधक कैसा, साधक बिना साधक कैसा, बोलो। माँ क्या जो बच्चा ना हो, बच्चा क्या जो माँ ना हो, साध्य नहीं तो साधक कैसा, साध्य और साध्य नहीं हो साध्य कैसा, तो बच्चा माँ है साध्य साधक ही है और साध्य क्या वासुदेव। काम समाप्त हो गया सभी, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी सार बात है, कितने रहस्य की बात है। स्वीकार किया, ये स्वीकार नहीं करते यही गलती है। एक बार सर देश ने दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, भगवान के बिना भक्त क्या हुए, भक्त के बिना भगवान क्या हुआ, माँ के बिना क्या बालक, बालक के बिना क्या बाल माँ हुई, साधक के बिना साध्य नहीं, साध्य के बिना साधक नहीं, साध्य साधक एक है, एक ही है। चारों वेद जंडोर के अंतर हो गए हम, सोलग पैदी गोर इतने काम सब बड़ा ग्रंथ में अंत में ये हुए तो भी ठीक है। भोजन कर लो तो ले जड़ लो लड़ जाए पूर्ण करनी बढ़िया बात खोला एक बार सर हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर क्या मैं भगवान का भगवान मेरे ममई वान सो जीव लोग भगवान करे ईश्वरान सजीव विनाशी चेतन अमल सर सुग्रासी यही लक्ष्य भगवान के अविनाशी है चेतन है अमल है शेष उदासी क्यों नहीं लगा है एक बार दो बार क्या कहे दो बार क्या कहे सरल देश है बात यही है वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम ये सर्वम कहा है मनुष्य को लिए सर्व है ही नहीं वासुदेव ही है बहुत मौजी बात है सीधी बात है सर्व बात है सबसे श्रेष्ठ बात है वासुदेव सर्वम कितनी सुगम बात है आनंद हो गया मौज हो गया आम एव न मत तो अन्यत मैं ही हूं मैं इस भाई उसे नहीं ऐसी बुद्धि तुम दूर कोई परिश्रम नहीं कोई पसीना नहीं स्वीकार ठीक एक एक कही तुझे माने गोल कर दोनों ज्ञानी एक कही तुझे उठापे दोनों गोल कर दोनों पापे कोजी है कोजी है बात कोजी कोजी रहो मैं हुयो कोजी तेरे हुयो तो कोई तो विश्वास नहीं वाह महाराज वाह महाराज बात है ऐसी ही ऐसी बात है वास्तविक एक बार सरतापुर दृढ़तापुर स्वीकार कर शिवरा नहीं है डूब मुफ मुफत में डूब है मुफत में डूब कैसी हो रही बात इतना सुगम काम कोई है ही नहीं संसार में कोई गौर सुख नहीं, सब कुछ है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमदच्यते, और पूर्ण से पूर्णमद है तो पूर्ण में अवशिष थे, पूर्ण से पूर्ण ले रहे तो पूर्ण पूर्ण ला रहे, पूर्ण पूर्ण कम भी हो रही। ये भगवान की कृपा सब है, भगवान की कृपा से अपने बात नहीं है। मात्र जीवा पर भगवान की विशेष कृपा है, केवल कृपा की तरफ देखना है, तीस बात और कुछ नहीं। कृपा करेंगे नहीं है, मुक्ति होती नहीं है, होती नहीं, प्रेम होता नहीं है, होता है नाशवान होता है, उत्पत्ति होता है विनाश होता है, मिलता है वियोग होता है, आरंभ होता है समाप्ति होती है, शुरू होता है तो आखिर होता है। उम्र भर में तेजस्वी मिलेगी नहीं, बोरिया को मिले नहीं अंगूर, ये भगवान की कृपा है। पूर्ण है पूर्ण भंडार, बड़ा हुआ पूर्ण भंडार, बड़ा सीधा ये कृपा है। अब जोड़ गए हो पूरा भरा होगा भंडार, याद रखो पूर्ण पूर्ण पूर्ण। हम बार बार समझते नहीं, को देते समय और रूपये के याद में गए हो समझ गए। गीता खोली तो मैं गीता कुछ कुछ कुछ आया नहीं, गीता खोली तो मैं खुद सब देश बन गया आपकी भाषा में तो मैं बुरी तरह से है तो बुरी तरह याद कर रही है गीता और कुछ है नहीं। आपके बारे बुरी तरह हमारे बता कुछ ही तरह बड़ी तरह से गीता याद करी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। करते हो ना बुरी तरह से, कोई भी तरह से बुरी तरह से अच्छा है, अब बुरी अच्छे में बच गए अच्छी तरह से, अच्छी तरह में वो रस नहीं है जो बुरी तरह हुआ है, अच्छी तरह का नहीं है वो रस नहीं, बुरी तरह की तो गीता बुरी तरह याद कर रही है वो। भगवान की कृपा है ये अपना बल नहीं है, अपनी होशियारी नहीं है, अपनी विद्वत्ता नहीं है, अपना पुरुषार्थ नहीं है, अपना उद्योग नहीं है, जो बुरी तरह से बुरी तरह से गीता याद कर ले, बढ़िया याद कर ले, ये मैं हो रस नहीं कोई तरह ये भगवान की कृपा है। अपने कोई पात्रता नहीं है, अपने कोई योग्यता नहीं है, अपना कोई बल नहीं है, अपना कोई अधिकार नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, ये कृपा है। भगवान की कृपा है। चलो नो आगे नो नारायण नारायण नारायण नारायण।